Tirona po Evulon, muzika po luet, sot si që po ta don. Rappi po mbos të gun, fast flow, fto jeton ta zgjat. Je yeah, girl, un ty po të mështoj, me fjallet më të mira për vete po të bëj. Te kalan li shpit, te kalan.